आंखों में देखो मेरी दिल की कहो, ओ मेरे साजना में डोला मेरे, ओ बाहों में भर लो कहीं ना जाने दो। दम दम दम दम दम हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे। दम दम दम दम दम हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे। जाना समझो ना दिल कहता है, तेरी गलियों में ही रहता है। जाना समझो ना दिल कहता है, इश्क की बाजियां ये सारी हैं खेली मैंने, दिल देके भी ये रातें काटी अकेली मैंने। एक भाई मुझको उलझी सी जाना तू, वरना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने। जाना समझो ना हम डरते हैं।